تصوف کا الگ اصل تصور اخلاق کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت صحیح علم رکھنے والے صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہو اور اس سے جا کر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور وہ پھر اس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں, ہماری تربیت کرنے والے ہیں, ہمارے اعمال و اخلاق کو درست کرنے والے ہیں, اس لیے آپ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ پیری مریدی صحیح تھی اور قرآن و حدیث کے مطابق تھی. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, یعنی مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اور اس کی تکمیل کروں. تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح کریں گے, ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو, ہماری عقل میں بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, لیکن آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو صحابہ کرام کے اخلاق کو ایسا مجلہ اور مصفہ یعنی پاک صاف فرما دیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدا نہیں ہوئے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کسی بھی وقت اپنے نفس سے غافل نہیں ہوتے تھے, اگرچہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو کندن بنا دیا تھا, لیکن اس کے باوجود ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم صحیح راستے سے بھٹک نہ جائیں. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے, جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا کہ عمر جنت میں جائے گا, جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ عمر جب میں معراج پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت بڑا شاندار محل دیکھا, میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میرا دل چاہا کہ میں محل کے اندر جا کر دیکھوں, لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور آدمی ہو, اس لیے تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور فرمایا علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا. ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہے. یہ سب کے منافقین کے تفصیلات. ویسے اکثر منافقین تو وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی, بڑی تعداد تو وہی تھی. کچھ وہ تھے جن کا نفاق کے اوپر مرنا مقدر تھا, ان کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے تھے اور ان کو کہا تھا کسی اور کو وہ نہ بتلا. تو یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا لقب تھا صاحب سر رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, یعنی ایک بھید کی بات بتائی. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا. اب کون منافق ہے کون نہیں ہے تو حضور کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا, حضور نے ان کو بتایا تھا. اب حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تو یہی رہ گئے تھے. تو یہ حضرت عمر جو ہیں, تو آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت حذیفہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست تو بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو قسم دے کر فرمایا کہ خدا کے لیے بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. یہ ڈر اس لیے لگا ہوا تھا, حالانکہ ان کو خود براہ راست تو حضور نے جنت کی بشارت سنائی تو بھی اس طرح ڈرتے تھے. یہ ڈر اس لیے لگا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بے شک میری حالت ٹھیک ہوگی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی, لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب تو نہ ہو گئی ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ تو نہ ہو گئے ہوں, اس وجہ سے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, کہ ہر وقت اور ہر گھڑی ان کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال میں اور ہمارے اخلاق میں خرابی نہ آ جائے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, اس وقت بارش ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ کسی آدمی کے گھر کے پرنالے سے مسجد نبوی کے صحن میں پانی گر رہا ہے, وہ جو پرنالا ہوتا ہے لگا ہو اس سے. تو آپ نے فرمایا گھر کے پرنالے سے مسجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہیے, اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرنالے گرایا کریں. آپ نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے, لوگوں نے بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط بات ہے, مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالا گرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ نے وہ پرنالا توڑ دیا. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ پرنالا کیوں توڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور یہ پرنالا تمہارے ذاتی گھر کا ہے, اس کا مسجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے, یہ پرنالا لگانا جائز نہیں تھا اس لیے میں نے توڑ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو معلوم نہیں کہ یہ پرنالا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگائے ہوئے پرنالے کو آپ نے توڑ دیا. یہ سن کر حضرت فاروق و اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناٹے میں آ گئے اور پوچھا عباس کیا واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر ابھی اسی پرنالے کو درست کر دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رہنے دیں, آپ نے اجازت دے دی, بات ختم ہو گئی, میں پرنالے کو لگوا لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمر پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو نہ لگا دے, اس لیے کہ ابن خطاب کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو توڑ دیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر پر سوار کر کے اس پرنالے کو درست کرایا. ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تاکہ دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں, میرا حکم چلتا ہے, اب میں فرعون بن گیا ہوں تو چاہوں کروں. اس لیے اس عمل کے ذریعے اس خیال کو ختم فرمایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی, خود فرمائی گویا. بہرحال ہر لمحہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے اخلاق درست ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں, پڑھنے پڑھانے والے تھے, صوفی منش آدمی تھے. ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا. اب دن میں یہ وہاں کا انتظام کرتے تھے اور شام کو روزانہ یہ معمول تھا کہ سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ رکھ کے اور بیچ بازار سے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے تھے اپنے گزر بسر کے لیے. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نفس تو بڑا شریر ہے، مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ حاکم بننے کی وجہ سے کہیں میرے دل میں یہ تکبر نہ آ جائے، لہذا میں اپنے نفس کو اپنی حقیقت بار بار دکھاتا رہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنے دل سے تکبر، حسد، بغض، عداوت اور نفرت ختم کرنے کے لیے بڑی محنت اور مجاہدے کیے. یہی کام صوفیاء کرام کراتے ہیں. جو لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، یہ حضرات صوفیاء کرام ان کی اصلاح کی نگرانی کرتے ہیں. اب تو جو اصلاح کے لیے آتے ہیں ان کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آتے تو ہمارا اکرام کریں، ہمارے ساتھ کام کرو. یہ وجہ اس کے کہ اپنی اصلاح کا اپنی کمزوریاں معلوم کر کے اس سے جا کے بجائے، الٹا دل میں وہی یہ رہتا. لیکن ہمارا حال یہ کہ ہمیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی ہے یا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب ہیں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی آ رہی ہے، ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، نام و نمود پیدا ہو رہا ہے یا دنیا کی محبت دل میں بیٹھ رہی ہے. ان باتوں کا خیال شاد و نادر ہی کسی کو آتا ہوگا، بلکہ صبح سے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ برائیاں ایسی ہیں کہ انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ برائی ہے. چنانچہ تکبر کرنے والے کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں. تکبر کرنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ تم تکبر کرتے ہو، وہ کہے گا میں تو تکبر نہیں کرتا. کوئی متکبر یہ نہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں، یا کوئی حسد کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے دل میں تکبر اور حسد بھرا ہوا ہے. اور یہ برائیاں ایسی ہیں جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. اس لیے کسی علاج کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بات کو پہچانتا ہو کہ یہ بیماری اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کا علاج کرے. اسی کا نام تصوف اور پیری مرید ہے. اور تصوف کی اصل حقیقت یہی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے والوں کا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزاج تمہاری طرف منتقل ہوگا، اور جب تمہارے اندر کوئی بیماری پیدا ہوگی تو وہ پہچان لیں گے، اور پہچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیماری کا علاج کریں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے. اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کا یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. بہرحال قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق کسی اللہ والے سے جو علم صحیح رکھتا ہو، جو عقیدہ صحیح رکھتا ہو اور بظاہر متبع سنت ہو اور خود اس نے اپنی اصلاح کسی بزرگ سے کرائی ہو، اس سے رجوع کرنا اور پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا آسان راستہ ہے. آج لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کس کے پاس جائیں، کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشائخ ہوا کرتے تھے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت علامہ شبلی، حضرت معروف کرخی، اب یہ حضرات تو موجود نہیں. خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری. لہذا جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے نہیں، بلکہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. لہذا اسی آیت میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے. صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ملاوٹ کا زمانہ ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. گیہوں میں ملاوٹ, گھی میں ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ, کوئی چیز اصلی نہیں ملتی. لیکن اس ملاوٹ کی وجہ سے کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چونکہ فلاں چیز میں ملاوٹ ہے اس لیے فلاں چیز نہیں کھائیں گے, مثلا گھی اور تیل میں ملاوٹ ہے یا آئندہ گھی اور تیل استعمال نہیں کریں گے بلکہ گریس استعمال کریں گے. ایسا نہیں کرتے, بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور میں بھی تلاش اور جستجو کرتے ہیں کہ کہاں پر گھی اچھا ملتا ہے, کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے, پھر وہاں سے حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے, لیکن کوئی جستجو کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. آج بھی اصلاح کرنے والے ختم نہیں ہوئے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لیے جنید بغدادی چاہیے, مجھے تو شیخ عبد القادر قادری جیلانی چاہیے, تو یہ حماقت ہے. کیونکہ اصول ہے جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے تم اس میں آیا کہ تمہارے مسئلے بھی ہوں گے. لہٰذا آج پرانے دور کے معیار کا مسئلہ تو نہیں ملے گا, لیکن ایسا مسئلہ ضرور مل جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائیں گے. باقی اصل تو یہ ہے کہ اصلاح تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, یہ جو مشائخ ہیں وہ تو صرف واسطہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی چیز کسی کو دینا چاہتا ہے اللہ قادر ہے بغیر سبب کے دے. اللہ چاہے تو بغیر سبب کے دودھ کی بارش برسا ہوئے, اللہ چاہے تو بغیر سبب کے جو ہے آم برسائیں آسمان پر سے, آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آم کھا لو. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سبب کے, آپ کو اللہ تعالیٰ آم کھلانا چاہیں گے تو کیسے کھلائیں گے, آم کے درخت سے باغ لگاؤ, آم بو, آم درخت بڑے ہوں گے اس میں آم لگیں گے کھاؤ. آپ کو دودھ پلانا ہے تو بھینس پالو, گائے پالو, بکری پالو, وہاں سے دودھ ملے گا. سنا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کو دار الاسباب بنایا, یہ دنیا کا نظام ہے. اگر اللہ کی قدرت تو بغیر اس کے ثبوت کر سکتے تھے. اسی طریقے سے اصلاح اللہ براہ راست کر دیتے, حکم دیتے, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے ان مشائخ کو کیا بنایا, ذریعہ بنایا, سبب بنایا کہ آپ ان کے پاس جائیں, رہیں, اپنے حالات پیش کریں, ان سے ہدایت حاصل کریں, ان سے حاصل کی ہوئی ہدایات پر عمل کریں, اس عمل کے بعد کیا اثر ہوا وہ بتائیں, اس پر پھر دوبارہ وہ دوسری ہدایت دیں گے, اس ہدایت پر عمل کریں. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بیمار جاتا ہے اور جا کر کے اپنی بیماری تک یہ بتاتا ہے, ڈاکٹر اس کو جو ہے اس کو علاج دیتا ہے, دوائی دیتا ہے. دوائی استعمال کرنے کے بعد 10 روز کے بعد 15 روز کے بعد جب آئے گا تو پہلے ڈاکٹر یہ پوچھا کیا ہوا, یہ دوائی دی تھی اس کا کیا اثر ہوا, پہلے رپورٹ لے گا, پھر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس دوائی میں کیا کرے گا, تبدیلی کرے گا. یہ دنیا دار الاسباب ہے. آپ یہ چاہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایسے ہو جائے گا, یہ دوسری چیزوں میں, اور ہم اپنی ضرورت کی چیزوں میں تو سب کچھ جو ہے نا ملاوٹ کے باوجود جیسا ابھی بتایا تلاش کرتے ہیں نا. بھائی ملاوٹ گھی گانا چھوڑ دیا آپ نے, گھی میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پہلے جیسے حکیم نہیں رہے, اگرچہ حکیم مجنون خان نہیں ہے لیکن کیا حکیم مجنون خان نہیں رہے تو آپ نے علاج کرانا چھوڑ دیا؟ نہیں, آپ اپنی حیثیت کے مطابق جس حکیم کے مطابق تحقیق کریں گے کون سا ایسا ہے جس کے مطابق بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کے علاج سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ وہاں جائیں گے. تو ہر چیز میں ملاوٹ ہونے کے باوجود آپ نے اس چیز کو چھوڑا نہیں, بلکہ آپ نے کیا کوشش کی, صحیح کو حاصل کرنے کے لیے جو تلاش اور جستجو کی. یہاں پر بھی یہی بات ہے, سمجھا کہ نہیں؟ مولانا عبد المهدی دریابادی اور مولانا ندمی مولانا نا یہ دونوں حضرات حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بیعت کے لیے عبد الباری ندوی. تو حضرت مدنی رحمت اللہ ان دونوں کو لے کر تھانہ بھون تشریف لے حضرت تھانوی کی خدمت میں اور حضرت آپ ان کو بیعت کر دیجیے. تو حضرت تھانوی ہوتا ہے کہ وہ بیعت ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے آپ بیعت کیجیے. خیر تو اس کے بعد کہا کہ دیکھو ابھی جنید اور شبلی کو آنے سے رہے دنیا میں, باقی ان کی ہدایت کے لیے تم بھی کافی ہو اور میں بھی کافی ہوں. پھر یہ تجویز ہوا کہ بیعت تو حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کر لیں گے اور اصلاح حضرت تھانوی کریں گے. چنانچہ بعد میں عمل اسی پر ہوا. آپ دیکھ لیجیے حکیم الامت ایک بڑی بڑی بڑی زخیم تصنیف ہے منا دریا بازی کی, بڑی دلچسپ اہل علم کے حق میں تو بڑی دلچسپ ہے. آپ اس کو کھولیں گے تو پورا کیے بغیر چھوڑ نہیں سکیں گے. تو اس میں ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا نکات پیدا کیے ہیں. ایک تو منا عبد المادی دریا بازی کا دماغ اور ان کا قلم. اسی میں آیا کہ تمہارے مسئلے بھی ہوں گے. یہ آزاد پرانے دور کے معیار کا مسئلہ تو نہیں ملے گا, لیکن ایسا مسئلہ ضرور مل جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو. اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی مدد فرمائیں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا ہے. اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہترین اور آسان راستہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. لہذا اللہ والوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو اور اپنی اصلاح ان سے کرانے کی کوشش کرو. پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ آگ کے متعلق تو مضمون آ گیا تھا, پہلے سنا دیا تھا, اس میں سے بھی سنا دیا تھا, اصلاحی مدارس میں سے بھی, اصلاحی خطبات میں سے بھی سنا دیا تھا. اس میں کچھ تھوڑا سا ہے ان آیات کیونکہ عباد الرحمان میں ان کو ذکر کیا گیا ہے, تو اس میں وہ بھی ذرا مفید ہے, استعمال کر کے سنا دیتا ہوں. سننے والے بھی یہ دوسرا اشرہ ہے اس کے نئے ہیں, وہ پہلے اشرے میں سنایا گیا تھا. بزرگان محترم یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں, تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مومن کی فلاح کا دار و مدار ان صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. لہذا ہر مومن کو یہ صفات حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں متفرق طور پر ہوا. ایک تو نماز میں خشوع اختیار کرنا, دوسرا لغو باتوں سے پرہیز کرنا, تیسرا نماز زکات ادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا. ان تین کا بیان بقدر ضرورت ہو چکا ہے. چوتھی صفت قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سوائے اپنی بیویوں اور سوائے اپنی کنیزوں کے کہ ان کے ذریعے اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں, اور جو لوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ آیات کا ترجمہ تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی. وہ مسئلہ انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ایک جنسی جذبہ موجود ہے اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. یعنی ہر انسان کو اپنی مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے, مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف، اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس کے لیے دو راستے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ اس کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں. یہ دو راستے تو حلال ہیں، اور ان کے ومن ابتغى وراء ذلك اولئک هم المعتدون، اور ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے راستے حرام ہیں، اور ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ ان سے پرہیز کرے. دو حلال راستوں میں سے ایک تو نکاح کا راستہ، کہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کے ذریعے جنسی خواہش کی تسکین کرے، یہی راستہ اس کے لیے حلال ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، جن کو باندی اور لونڈی بھی کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز اور باندی بنا لیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں یہ طریقہ جاری تھا، اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا. لوگ اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں اس میں غلامی والے مسئلے کو بھی چھیڑتے ہیں، حالانکہ یہ غلامی کا سلسلہ تو اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اسلام نے تو ایسی تدابیر بتلائی جس میں یہ کم سے کم ہو. ایک مستقل اعتراض ہے جس کا جواب دیا گیا ہے، باقاعدہ علماء کی تصانیف ہے اس موضوع کے اوپر. ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آقاؤں کے لیے حلال کر دیا تھا، بشرطے کہ وہ کنیز مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے یہ دو طریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرے وہ حرام ہے، اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد سے گزرنے والا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو مد نظر رکھا ہے. ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور کوئی انسان اس خواہش سے مستثنا نہیں. کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی اس خواہش سے مستثنا نہیں. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کو نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کی نسل اسی خواہش کے نتیجے میں بڑھتی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے. اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے یا گندا ہے، ناپاک ہے یا حرام ہے. اس جذبے کو حرام قرار نہیں دیا. البتہ اس جذبے کو تسکین دینے کے لیے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا. اس جائز راستے سے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، وہ حیوانیت کے راستے ہیں، اس لیے شریعت نے ان پر پابندی عائد کر دی، اس کو ناجائز قرار دیا. اسلام میں یہ اعتدال اور توازن ہے. عیسائیت کو آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو ربانیت کہا جاتا ہے. عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دو اور اس کو خیرباد کہہ دو. جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. لہذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا بد مزہ کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کو اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت حاصل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتی. اسی طرح تمہیں اس جنسی خواہش کو بھی دبانا پڑے گا. اگر جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کو نہیں چھوڑو گے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑو گے، اور دنیا کے سارے کاروبار کو نہیں چھوڑو گے. چنانچہ انہوں نے خانقاہیں بنائی، ان خانقاہوں میں راہبوں کی کھیپ آ کر مقیم ہوئی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آئے. آپ نے عیسائی نن کا نام سنا ہوگا. نن وہ عورتیں ہوتی تھی جو اپنی زندگی خانقاہ کے لیے وقف کرتی تھی. زمانے میں جو رحمانیت کا جب طریقہ رائج تھا تو یہ تھا, لوگ اپنے اولاد میں کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میں اس کو خانقاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, یہ اس طرح اس کو نن کہا جاتا اور شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی, ساری عمر وہ شادی نہیں کرے گی. ایک طرف راہب مرد ہیں جنہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے, اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. دوسری طرف نن خواتین ہیں جنہوں نے قسم کھائی کہ شادی نہیں کریں گی کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کو نہیں کچلیں گے اور جب تک خواہشات کو نہیں دبائیں گے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا نہیں کریں گے. عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا, لیکن یہ نظام فطرت سے بغاوت کا نظام تھا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا اور کوئی انسان اس جذبے سے خالی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے تھے کہ جذبہ تو رکھ رہے ہیں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتائیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت سے بعید ہے. چنانچہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خانقاہیں جن میں راہب مرد اور نن عورتیں رہتی تھی, رفتہ رفتہ یہ خانقاہیں فحاشی کے اڈے بن گئے. اس لیے کہ وہ مرد اور عورتیں انسان تھے, ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہونا لازم تھا. اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے شیطان نے ان کو راستے سجائے. چنانچہ شیطان نے ان کو یہ راستہ سجایا کہ اپنے نفسوں کو جتنا کچلو گے اور جتنا اپنے نفسوں پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی, اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہو رہی ہو اس وقت میں اس نفسوں کو کچلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوں گے. لہٰذا ایسا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں. ایک کمرے میں رہنے کے نتیجے میں خواہش زیادہ ابھرے گی اور اس کو زیادہ سختی سے دبانا پڑے گا, اور زیادہ سختی سے دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوں گے. چنانچہ مرد اور عورتیں ایک کمرے میں رہنا شروع ہو گئی. اس کے بعد شیطان نے یہ سجایا کہ ابھی اور زیادہ نفسوں کو کچلنے کی ضرورت ہے, لہٰذا راہب مرد راہب عورت ایک چارپائی پر سوئیں. اس کے نتیجے میں جب خواہش زیادہ پیدا ہو تو اس کو دبائیں اور کچلیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش و راضی ہوں گے. چنانچہ جب ایک ساتھ چارپائی پر سوئے تو نتیجے ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ملا کے یہ ساری خانقاہیں فحاشی کے اڈے بن گئے. عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہبوں کی خانقاہوں میں پیدا ہوئی. یہ سب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی, کیونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے, لہٰذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہیے, اور وہ حلال راستہ نکاح ہے. پھر اس نکاح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی پیسے کا خرچ نہیں, کسی تقریب کی ضرورت نہیں, یہاں تک کہ مسجد جانا کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں, بلکہ نکاح کے لیے بس اتنی شرط ہے کہ میاں اور بیوی دو گواہ مجلس کے اندر موجود ہوں, اور اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکا یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا, اور لڑکی جواب میں یہ کہے کہ میں نے قبول کیا, یا لڑکی یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کہے کہ میں نے قبول کیا, ہو گیا نہیں دو گواہ ہیں. جبکہ عیسائیوں کے یہاں کلیسا کے باہر نکاح کرنا ممکن نہیں, ان کے یہاں نکاح کلیسا جو ہوتا ہے ان کی مذہبی عمارت اسی میں, لہذا اگر وہ دو مرد دو گواہوں کی دو مرد عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو عیسائی مذہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا, بلکہ عیسائی مذہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد و عورت کلیسا میں جائیں, وہاں کے پادری کی خوشامد کریں, اس پادری کو فیس ادا کریں, وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے لیے خاص وقت مقرر کرے گا. اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا, ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا. شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے, بلکہ دو مرد عورت دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں اور مہر مقرر کر لیں بس نکاح ہو گیا. البتہ سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے, اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود کو پڑھ لے, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا, اس لیے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے تاکہ سنت کے مطابق نکاح ہو جائے. ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ مسجد میں جانا چلتا ہے نہ کسی قاضی سے نکاح پڑھوانا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے, اور جب فطری خواہش پیدا ہو تو انسان کے پاس اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ موجود. آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک تومار بنا دیا, شادی کیوں کو ایک عذاب بنا دیا. آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہو, کیونکہ اس کو تکلیف کے لیے پیسے چاہیے, مہندی کی رسم کے لیے پیسے چاہیے, منگنی کی رسم کے لیے پیسے چاہیے, اور ان تمام کاموں میں اتنے آدمی بلانا ضروری ہے, شادی کے لیے اتنا زیور چاہیے, اتنے کپڑے چاہیے, ولیمے کی دعوت ہونی چاہیے. اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے ہزار طور تمار بنا دیے جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے, جبکہ شریعت میں اس نکاح کی کوئی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. اسی لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ نکاح جب مہنگا کر دیا تو زنا سستا ہو گیا, زنا کی کثرت ہو گئی. نکاح جب ہم نے مہنگا کر دیا ان رسم و رواج کے ذریعے سے تو زنا سستا ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف دو اشعری مبصرہ میں تھے اور سابقین اولین جو بالکل ابتدائی اسلام میں ہی ایمان لائے تھے ان میں سے ہیں, ان دشخص نصیب لوگوں میں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے, یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئے. ایک دن یہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, اور دوسرا سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر پیلے رنگ کی خوشبو لگی ہوئی. دوسرا سن سے پوچھا یہ تمہارے کپڑے پر پیلے رنگ کا پیلا رنگ کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے, اس نکاح کے وقت تو خوشبو لگائی تھی, یہ اس خوشبو کا نشان ہے. اب دیکھیے کہ نکاح کر لیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا, ہمیں بلایا بھی نہیں. کیوں؟ اس طرح کی یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں, جب تک ہزار آدمی نہ بلائے جائیں, جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے, جب تک ہال بک نہ کرایا جائے, اس وقت تک شادی نہیں ہوگی. اسلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا, تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے. ایک اور انصاری صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے لاڈلے صحابی تھے, انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرے کے طور پر کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم نے کسی کنواری سے نکاح کیا ہے یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی چھ بہنیں ہیں, ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو سمجھدار ہو, ان کی تربیت بھی کر سکے. اب اگر میں کسی کنواری سے نکاح کرتا تو ان کی پوری دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی, اس لیے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت دے. یہاں بھی نہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا اور ہمیں نہیں پوچھا. نکاح کے بارے میں اسلام کا یہ مزاج تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آج ہم نے ہندوؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اپنے نکاح اور شادی میں اتنی رسمیں بڑھا لی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کر رہے گا, اور یہ رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایک عام آدمی کے لیے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا, بڑا شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح کر لو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز طریقے سے پوری کرو. اسلام نے رحبانیت کی دعوت نہیں دی کہ تم نکاح بالکل چھوڑ دو. پھر نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ صرف جائز ہیں, وہ نہ صرف جائز بلکہ وہ تعلقات ثواب کا ذریعہ ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں, شوہر بیوی کے ساتھ جو صحبت کرتا ہے, وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اس میں ثواب کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ نے فرمایا اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک گناہ ہوتا. آپ نے فرمایا جب تم حرام طریقے نے تم نے حرام طریقہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حلال طریقے پر ثواب عطا فرماتے ہیں اور یہ عمل تمہارے لیے اجر کا سبب بنتا ہے. اور پھر اس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ میاں بیوی پر اس بارے میں اوقات کی بھی کوئی پابندی نہیں, مقدار کی اور عدد کی کوئی پابندی نہیں, طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. اس طرح سے اس میں آزادی نہیں تاکہ انسان ناجائز راستے تلاش نہ کرے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس تمہاری لڑکی کا رشتہ آوے اور ایسا لڑکا ایسے لڑکے کا رشتہ آیا ہے جو تمہیں پسند ہو, تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور نینداری کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہو اور تمہارا کفو بھی ہو خاندان کا ہو, تو اس رشتے کو قبول کر لو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا. چنانچہ وہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کا انتظار ہے اور اس بات کا انتظار ہے کہ باپ کے پاس لاکھوں روپیہ آ جائیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے ان کو رخصت کرے. لیکن وہ لڑکیاں بھی انسان ہیں, ان کے دلوں میں بھی تو جذبات ہیں, ان کے دلوں میں بھی تو خواہشات ہیں. تو وہ خواہشات جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا اور اس سے فتنہ فساد پھیلے گا معاشرے کے اندر. آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے روح گردانی کے نتیجے میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے. بہرحال شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں, بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں, ان سے بچو. اور جو لوگ ان راستوں کی طرف جائیں گے وہ لوگ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں, عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں, ان پر عمل کیے بغیر اس کو نہ دنیا میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کے لیے قرآن نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں. وہی جو آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ دیا ہے, تو آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں میری بات پڑھا دیا. پھر اسی موضوع پر اچھی باتیں کہی ہے, موقع ہوا تو سائیں گے ورنہ آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا نمبر 9. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بزرگان محترم, مناجات مقبول میں جو ابتدائی دعائیں تھیں ان کا تھوڑا سا بیان پچھلی مجلسوں میں ہوا. آگے جو دعا ہے وہ یہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی ہم نے گناہ کیے ہیں اور آپ کے فرمان کے خلاف کام کیا ہے, اور گناہ کرنا در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہے کیونکہ اس گناہ کا انجام آخرت میں عذاب کی صورت میں ہوگا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں تو ہم ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو بڑے خسارے میں ہیں, یعنی قیامت کے دن جو بڑے خسارے میں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ فرمایا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ در حقیقت یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے مانگی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا گیا اور ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ جنت کے ایک درخت کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو مت کھانا، مگر انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ کیسے کھل گئیں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے جسم پر جنت کا ایک نوری لباس تھا، وہ تمام لباس سے مختلف تھا، جب غلطی ہوئی تو وہ نور زائل ہو گیا تو شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی تھی کہ اس کا عریاں ہونا بڑے عیب کی بات ہے، پریشانی اور برائی کی بات ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ غلطی سے تدارک کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، یعنی انہوں نے جو اس درخت سے چکھا، یعنی ابھی مزے لے کر کھایا نہیں تھا بلکہ ابھی صرف چکھا ہی تھا، تو چکھتے ہی وہ نور کا لباس اتر گیا، شرمگاہیں سامنے آ گئیں اور احساس ہوا کہ ہم سے بہت سخت غلطی ہو گئی۔ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہو اس وقت تک پتا نہیں تھا، تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ آواز آئی کہ الم انحکما انتلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا؟ اب شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ معلوم نہیں کہ اس غلطی کا تدارک کیسے ہو۔ آگے قرآن کریم میں ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے۔ اس رحیم کریم کی ذات کو دیکھو کہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے کہ یوں کہو، جب یوں کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، لہذا یہ الفاظ اللہ تعالی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ انسان کی پہلی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ابتدا میں تثنیہ کا صیغہ ہے قالا، یعنی دونوں نے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف دو افراد تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری حضرت حوا، اس لیے ابتدا میں قالا تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، لیکن آگے جمع کے الفاظ انفسنا لائے، اور قاعدے کے لحاظ سے کہنا چاہیے تھا ربنا ظلمنا نفسینا۔ نفسینا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ہم دونوں نے اپنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، جبکہ انفسنا جمع کا صیغہ ہے جس کے اطلاق کے لیے کم از کم تین افراد ہونے چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام در حقیقت آگے کی پوری نوع انسانی کے لیے نمائندے تھے، لہذا ان کو پتا تھا کہ ہمارے صلب سے قیامت تک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ آئندہ آنے والے تمام انسانوں کو شامل کر لیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ملائکہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس خلیفہ کو زمین پر بھیجا جائے گا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کو جنت میں رکھ دیا۔ جنت میں کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین پر بھیجنے کے لیے ان کے اندر ابھی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ انسان کو غلطی کا پیکر بنایا تھا، اب غلطی پہلے ثابت ہوتی اور وہ اس پر دعا کرتے اور اس پر استغفار کرتے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے اپنی جانوں پر ظلم کا اعتراف کرتے، پھر اس قابل ہوتے کہ ان کو زمین پر بھیجا جائے۔ لہذا پہلے جنت میں بھیجا، وہاں غلطی ہوئی اور اس غلطی پر استغفار کیا اور اللہ تعالی سے رجوع کیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور ایک ہتھیار ساتھ لے کر جاؤ۔ ایک طرف ہم نے ابلیس کو پیدا کر دیا ہے، اور ایک غلطی اس سے ہوئی کہ جب اس کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اس سے غلطی کی وجہ پوچھی گئی تو اس پر اس نے جو جواب دیا وہ انانیت والا جواب تھا، اس نے غلطی پر کوئی ندامت نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور مطرود کر دیا۔ شاید حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کی سند کا تو پتہ نہیں، لیکن حقیقت میں بڑی سبق آموز حکایت ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ابلیس سے ملاقات ہو گئی۔ ابلیس نے کہا کہ آپ اللہ تعالی سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، میری بھی ایک درخواست پیش کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا درخواست؟ اس نے کہا کہ گناہ کراتے کراتے اب تھک گیا ہوں، تو کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے اور میری معافی ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری درخواست پیش کر دوں گا۔ چنانچہ کوہ طور پر آپ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اب شیطان کی درخواست پیش کرنا یاد نہ رہا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ راستے میں آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟ اب ان کو یاد آ گیا، کہا کہ ہاں ابلیس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری توبہ کا اور میری معافی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس سے کہنا کہ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب آدم موجود نہیں ہے، ان کی قبر کو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ واپسی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تو بہت آسان راستہ کر دیا، اور فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، یہی تیری غلطی تھی، اب وہ تو موجود نہیں ہے، ان کی قبر موجود ہے، اس کو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ واہ، زندہ کو تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مردہ کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اس کے اندر سرکشی اور انانیت تھی جس نے اس کو اس مردودیت کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے دو نظارے دکھائے، ایک طرف یہ کہ ابلیس نے غلطی کی، جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اور بجائے گردن جھکنے کے اس کا سینہ اور تن جاتا ہے اور اپنی غلطی کی تعویل کرتا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عقلی دلیل پیش کرنی شروع کر دی اور تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، انانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور جو ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو غلطیوں کا نظارہ کرا دیا، ایک غلطی پر رد عمل کرنے والا جو سینہ تان کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ماننے سے انکار کر دیا، اور غلطی نہ ہونے پر عقلی دلیل دینے لگا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں زیادہ افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ لبرلزم ہے کہ ہر بات میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہذا ابلیس عقل ڈوڑا رہا تھا، انانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا، چوری پر سینہ زوری کر رہا تھا، عقلی دلیل پیش کر رہا تھا کہ یہ لوجک کی بات ہے، لوجک کے مطابق میں کر رہا ہوں، لہذا میں غلطی پر نہیں ہوں، تو ایک ابلیس کی غلطی دکھا دی اور دوسری غلطی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دکھا دی، کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اقرار کر لیا اور کہا کہ یا اللہ ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہوا، ہم نے غلطی کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور جب غلطی کروا دی اور غلطی کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا اور غلطی کا اعتراف کرنا اور اس پر نادم ہونا بھی سکھا دیا، اس کے بعد ہم نے ان سے کہا اہبطوا منہا جميعا، تم زمین پر اتر جاؤ، چونکہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس مقصد کے لیے تم غلطی سے پہلے تیار نہیں تھے، کیونکہ تمہیں یہ پتا چلنا چاہیے تھا کہ میں انسان ہوں اور شاید کسی وقت مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس وقت میں کیا کروں گا، اس کام کے لیے تمہیں تیار کرنا مقصود تھا، اب تم تیار ہو گئے تو ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم سب کے سب جنت سے اتر جاؤ اور زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی شیطان تمہارا دشمن اور تم شیطان کے دشمن، اور اب ہم نے تم کو ایسے ہتھیار سے لیس کرا دیا ہے کہ جب کبھی شیطان تمہیں گمراہ کرے اور وسوسہ ڈالے اور اس کے نتیجے میں تمہارے قدم ڈگمگائے تو اس وقت کے لیے ہم تمہیں ہتھیار دے رہے ہیں، فوراً یہ دعا پڑھ لو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ چونکہ ہم صرف زہر پیدا نہیں کرتے بلکہ اس زہر کا تریاق بھی پیدا کرتے ہیں، ایک طرف ہم نے شیطان کی شکل میں زہر پیدا کیا تو دوسری طرف ہم نے استغفار کا تریاق بھی دے دیا، جس کا استعمال بھی آسان ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں، لہذا جب غلطی ہو جائے تو مان لو اور کہو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گناہ کیے جاؤ اور سینہ زوری دکھاتے جاؤ اور اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوجک اور عقلی دلائل پیش کرتے جاؤ کہ جو عمل میں نے کیا تھا وہ غلطی نہیں تھی، میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، یہ تو مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے ورنہ دین تو آسان تھا، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ عمل درست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر دو، لیکن تمہارا حال وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا۔ دیکھیے، بعض اوقات انسان ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں پھنسا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے انکار کر دو اور یہ کہہ دو کہ کیا کریں، ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں جینا مشکل ہے، اس لیے کہ آج کل کے حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں، لہذا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اقرار کرے کہ یہ عمل ہے تو گناہ، ناجائز ہے، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نکال دے۔ دونوں طریقوں میں فرق دیکھ لو، پہلا طریقہ ابلیس والا ہے اور دوسرا طریقہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس سے وہ گناہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے تو پہلا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کرے اور اللہ تعالی سے کہہ دے کہ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن نفس اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اس سے نکال دے۔ یہ شخص اس دوسرے شخص سے ہزار درجہ بہتر ہے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ بھائیو، اللہ تعالی نے انسان کو اس وقت زمین پر بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی اور اس غلطی پر استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی، اس سے پہلے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو زمین پر بھیجا جاتا۔ کسی زمانے میں میں نے ایک شعر کہا تھا کہ معصوم تھا، نہ واقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ فرشتوں کے اندر خطا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر نہیں بھیجا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام میں جب خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی اور اس خطا کی تلافی کا ہتھیار بھی ان کو مل گیا تو اب ان کو زمین پر بھیجا گیا اور اب وہ اہل خطا بن گئے۔ ایک اور شعر میں نے اسی بارے میں کہا تھا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی ایک ابتلا تھا میں۔ اللہ تعالی نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اب اللہ تعالی نے اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا کہ وہ تمہیں بہکائے گا، لیکن بہکانے کا طریقہ تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا کہ جب وہ بہکائے اور جب یہ سانپ تمہیں ڈسے تو فوراً یہ تریاق استعمال کر لو اور فوراً کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لہذا یہ استغفار بڑی عظیم چیز ہے اور یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے جو بندوں کو عطا ہوئی ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے، اس کے ذریعے 70 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں پر قلم پھیر دیا جاتا ہے اور پھر نامہ اعمال میں بھی ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کی مخلوق بیکار پیدا کر فرما دی جو ہمیں بہکاتی ہے اور ہمیں غلط کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ ارے بھائی، اس مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم استغفار کو استعمال کرو اور اس کے بعد تمہاری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی غفاری کا اور اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائے۔ تم سے غلطیاں ضرور ہوں گی لیکن اسی کے ساتھ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو، جب بھی غلطی ہو جائے فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنا آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ ذات جو گناہوں سے پاک ہے، جو معصوم ہے، جن سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب معاف کرنے کا اعلان کر دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے استغفار جبکہ گناہ کوئی نہیں ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں پیہم اور مسلسل ترقی ہو رہی تھی، ہر اگلے لمحے میں ترقی کے ایک زینے پر چڑھ رہے تھے اور اس کے بعد اگلے لمحے ایک اور زینے پر، اس طرح مسلسل ترقی ہو رہی تھی، اور جب آپ اگلے زینے پر پہنچتے تو پچھلا جو درجہ تھا وہ بھی آپ کو ایک گناہ نظر آتا تھا، تو اسی سابقہ درجے پر استغفار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، ادعوک دعاء الخائف الضریر من خشعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك جسده وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل۔ ان الفاظ سے آپ دعا فرما رہے ہیں، یعنی اے اللہ، میں گنہگار اور ذلیل بندے کی طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد جس پر ملائکہ بھی رشک کریں اور اس آسمان اور زمین کے درمیان ایسا شاہکار اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا، وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، میں گنہگار اور ذلیل بندے کی طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوں۔ یہی عبدیت کا کمال تھا کہ آپ اپنے آپ کو یوں کہیں المذنب الذلیل، اور اسی عبدیت کے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر پہنچایا۔ لہذا استغفار بہت آسان کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لو۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی زبان پر یہ جملہ آنا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اگر ان کو ان کی غلطی بتائی جائے تو فوراً اس کی تاویل شروع کر دیں گے اور فوراً اس کی کوئی توجیہ بیان کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ کہنا ان کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے. حدیث شریف میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یعنی تم سب خطا کار ہو لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. بہت توبہ پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب توبہ ایک مرتبہ کر لی تو سب گناہ معاف ہو گئے اور قصہ پاک ہو گیا. اور بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ صدق دل سے توبہ کر لے تو پھر اس گناہ کو بھول جائے، اب بار بار توبہ کرنے کی کیا ضرورت. اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی بھی بار بار ہو رہی ہے اور توبہ بھی بار بار کر رہا ہے، اگرچہ اپنی طرف سے عزم تو یہ ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن بتقاضائے بشری پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ، یعنی جو آدمی استغفار کرتا رہتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، خواہ وہ دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ دہرائے. اس حدیث سے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اس آیت کریمہ میں اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے اگر کوئی بے حیائی کی بات ہو گئی یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو فوراً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور درمیان میں ایک جملہ یہ فرما دیا کہ ارے بھائی اللہ میاں کے سوا مغفرت کرے گا بھی کون، اور جو کچھ گناہ کیے تھے اس پر وہ لوگ اصرار نہیں کرتے. اصرار کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اس پر سینہ زوری کرے کہ میں نے تو ٹھیک کیا تھا، اور اصرار کے دوسرا معنی یہ ہے کہ گناہ کرنے پر اصرار کرنا کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اسی وقت سے یہ ارادہ ہے کہ دوبارہ یہ گناہ کروں گا. اس حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا چاہے اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا ہو، بشرطے کہ وہ استغفار بھی کرتا رہا ہو، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کی معافی بھی ہو جائے گی اور کبھی نہ کبھی اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لہذا استغفار کو نہ چھوڑے اور یہ دعا کرتا رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دو قسم کی غلطیاں کرا کر دکھا دی، ایک ابلیس کی غلطی اور ایک حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی غلطی، اور دونوں کی فطرت کا فرق بھی واضح فرما دیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس دعا اور استغفار سے لیس ہو گئے تو پھر حکم دیا کہ اب زمین پر اتر جاؤ، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم شیطان سے مقابلہ کر سکو گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر اصرار کرنے کے بجائے بخشش مانگنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما دے. دعا نمبر 10 ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. بزرگان محترم، مناجات مقبول کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، اب جو دعا ہے وہ یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اس دعا کے شروع میں وہی جملہ ہے جو پہلے ایک دعا میں آ چکا ہے، وہ دعا یہ تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں بھی پہلا جملہ وہی ہے، یعنی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے. انڈیلنا کا لفظ وہاں بھی تھا اور یہاں بھی ہے، جیسے کوئی بچہ دوا پینے سے بھاگ رہا ہو اور اس بچے کو دوا پلانا مشکل ہو رہا ہو تو اس صورت میں زبردستی اس کے منہ میں دوا کو انڈیل دیا جاتا ہے. ان دونوں دعاؤں میں یہی لفظ استعمال کیا ہے انڈیلنا کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی جاتی ہے تو جس برتن سے ڈالی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی بچ بھی جاتی ہے، لیکن اگر پورا انڈیلا جاتا ہے تو پھر اس برتن میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اس دعا میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر ہم پر انڈیل دیجئے، اس کے معنی یہ ہیں کہ مکمل صبر عطا فرما دیجئے۔ یہاں پر جو دعا ہے اس میں یہ فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجئے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجئے، یعنی اس حالت میں کہ ہم آپ کے تابع دار ہوں۔ مسلم کے معنی ہے تابع دار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے بعض دعائیں تو وہ ہیں جس کو قرآن کریم خود بتاتا ہے کہ یہ دعا کرو، اور بعض جگہ پر قرآن کریم دوسروں کی ہوئی دعا کو نقل کرتا ہے کہ یہ دعا ہے جو فلاں شخص نے فلاں وقت مانگی تھی۔ پیچھے جو دعا گزری، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس دعا کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دعا ہے جو طالوت اور اس کے لشکر نے اس وقت مانگی تھی جب وہ عمالقہ جیسی قوی ہیکل قوم سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابتدا میں عمالقہ کو دیکھا کہ وہ بہت اونچے قد و قامت کے لوگ ہیں تو ان کو دیکھ کر پہلے یہ کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اس لشکر میں کچھ لوگوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ دعا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ان جادوگروں نے مانگی تھی جن کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کا دیا ہوا وہ معجزہ جو آپ کو نبوت کے وقت ہی دے دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ نشانی لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ معجزہ یہ تھا کہ اپنا عصا زمین پر پھینکو گے تو وہ عصا اژدہا بن کر چلتا ہوا نظر آئے گا، اور فرعون خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کہتا تھا اور کہا کرتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ مصر کی ساری سلطنت میرے پاس ہے اور یہ دریا میرے نیچے سے بہہ رہے ہیں، ارے تمہیں نظر نہیں آتا، اتنی بدیہی بات ہے کہ میں ان سب کا مالک ہوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے نرمی سے بات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا، فقول لہ قول اللینا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ چنانچہ آپ نے اس سے نرمی سے بات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ پہلے تو اس نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی دکھا دوں؟ اس نے کہا کہ ہاں دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ سانپ بن کر فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ اس میں بہت سی اسرائیلی روایتیں ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، ایک روایت میں ہے کہ وہ فرعون بھاگ کھڑا ہوا وغیرہ۔ فرعون نے کہا، اچھا یہ تو تم اپنا جادو دکھا رہے ہو، اب ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ فرعون جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے اس فرعون کے پاس جاتے ہیں اور جا کر صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ تم اللہ کو مان لو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، لیکن فرعون کو اس بات کا خوف ہوا کہ اگر یہ معجزہ دوسروں تک پہنچ گیا تو وہ بھی میرے دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہو رہا تھا، ورنہ فرعون اگر چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہمیت ہی نہ دیتا، ویسے ہی اپنے دربار سے نکال دیتا کہ چلو بھاگو یہاں سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ایسا روب طاری کر دیا کہ اس نے سوچا کہ اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور اس کو ہرانا ضروری ہے، اگر میں نے اس کو نہ ہرایا تو میرا یہ تخت جا رہا ہے اور میری یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے۔ لہذا فرعون نے سارے ملک میں اعلان کرا دیا اور سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو وہ فرعون سے پوچھ رہے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم آ گئے اور ہم اپنے جادو کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی. ان جادوگروں کا دھیان اجرت کی طرف ہے. فرعون جواب میں کہتا ہے کہ نعم وَإِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اجرت بھی ملے گی اور میرا قرب بھی ملے گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. جب مقابلہ شروع ہوا تو ان جادوگروں نے اپنا عظیم جادو دکھایا جس کے نتیجے میں لوگوں پر خوف طاری ہو گیا. قرآن کریم نے فرمایا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خوف سا آنے لگا کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ اتنے سارے جادوگر ہیں، میرے پاس تو جادو بھی نہیں ہے اور مجھے تو جادو کا توڑ کرنا بھی نہیں آتا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ ڈرو نہیں، آپ ہی سر بلند ہوں گے اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے تم اسی کو ڈال دو، وہ ان کی کاریگری کو نگل لے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور جیسے ہی اس کو ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں نے جو سانپ اور اژدہے بنائے تھے ایک ایک کر کے نگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کو نگل گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ سارا میدان خالی ہو گیا اور اسی اژدہے نے ہمارے بنائے ہوئے سانپ اور اژدہے کھا لیے، اب میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا موجود ہے، باقی سب ختم ہو چکے، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. جب ایک طرف تو ان جادوگروں کو کھلی شکست ہو گئی اور وہ ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ جادو کے فن کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور بات ہے، یہ اللہ کے صحیح بندے ہیں اور اللہ کا صحیح پیغام لے کر آئے ہیں، یہ پیغمبر ہیں.